لحظه که از نیاز انسان دارد نکم از هوای حیوان، یک دانه گندم طلایی از تشت طلا گرانبهاتر. در حادثه های ناگهانی سالم ز مریض مبتلاتر. آسوده مباش که بی نیازی، یک آن دیگر پر از نیازی. آنجا که تو فرعون زمانی در تیر رس باد خزانی.